أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد اللہ شافی اللہ کافی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارا آج کا موضوع فالسے پر ہے. فالسہ گو کہ ایک موسمی پھل ہے اور اس کا ڈیوریشن بھی بڑا کم ہوتا ہے. یہ زیادہ سے زیادہ 2 مہینے جو ہے وہ مارکیٹ میں رہتا ہے اور پاکستان میں کئی علاقوں میں اس کے درخت ہیں اور اس کو جمع کر کے شروع گرمی ہی میں آپ جیسے دیکھیں کہ گرمی کی آمد ہوتی ہے تو عموماً یہ مئی کے شروع میں مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یہ فالسی کلر یا جامنی کلر کے ہوتے ہیں اور اس کو زیادہ تر لوگ جو ہے نمک ڈال کر کھاتے ہیں. اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ ہے کہ یہ ہیٹ اسٹروک کے لیے بہت عمدہ دوا ہے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے کہ جیسے ہی لو زیادہ چلتی ہے اور گرمی کی تپش شروع ہوتی ہے تو فالسہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے اور اس کا شربت عموماً لوگ پیتے ہیں. بازار کا شربت اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ اس میں کیمیکل کلرز اور دوسرے سیکرین وغیرہ ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہلکی سی ترشی ہوتی ہے شروع میں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ گھر میں ہی اس کا شربت تیار کیا جائے یا پھر اسی طریقے سے 200 گرام سے زیادہ نہیں بلکہ 100 اور 200 گرام کے قریب اسے کھایا جائے تو اس سے آپ کے پیاس ختم ہوگی. ہیٹ اسٹروک کا مسائل جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے. اس کا سب سے بڑا خاصہ یہ بھی ہے کہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس میں وائٹامن اے وائٹامن سی اس میں موجود ہے, اس میں فاسفورس موجود ہے, اس میں میگنیشیم بھی موجود ہے. تو بنیادی طور پہ یہ ہماری باڈی کے لیے ایک بہترین ٹونک بھی ثابت ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب آپ فالسہ کھاتے ہیں تو عموماً گرمی کے بخار اور گرمی کا جو درد ہوتا ہے, سر میں درد جو ہوتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے سر میں تپش کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے, اس کے لیے فالسہ بڑی عمدہ چیز ہے کہ فوری طور پہ اس کو گرائنڈ کر کے اور اس کو اسی طریقے سے اس کا ست جو ہے وہ گاڑا گاڑا سا بیج ہٹا کے اور وہ پیا جائے تو آپ کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے. اور عموماً یہ وہ لوگ جن کو نوزیا بہت زیادہ ہوتا ہے اور وامٹ زیادہ ہوتی ہے, چونکہ عموماً کئی چیزوں کی وجہ سے گرمی کے موسم میں بدہضمی اور عموماً جو ہے فوڈ پوائزنگ کی شکایت ہو جاتی ہے, ایسے میں بھی اگر آپ فالسے کو کوٹ کر اور اس کو اسی طریقے سے کپڑے میں نچوڑ کے اور اس کا جوس نکال کے اس میں بہت ہلکا سا کالا نمک ڈال کے مریض کو 2-2 ٹیبل اسپون تھوڑی تھوڑی دیر میں دیں گے تو یہ آپ کے سفرے کو ختم کرتا ہے, آپ کی متلی کو ختم کرتا ہے. اور عموماً یہ جو خون کے اندر گرمی ہو جاتی ہے جسے ہم جگر کی گرمی کہتے ہیں اس کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے. اور وہ پیشنٹ جو کہ ہیپیٹائٹس اے سے لے کر ہیپیٹائٹس بی سی اور ڈی کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے. اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس میں چینی ہی ڈالیں, اس میں آپ شہد بھی ڈال سکتے ہیں اس کے شربت میں. اس کو باقاعدہ گرائنڈ کر کے اور اس کے بعد اس میں شہد ملا دیا جائے اور وہ شربت پینے سے جگر کے امراض کا جو ہے وہ خاتمہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے جگر میں یہ کوالٹی رکھی ہے کہ جگر ری بلڈ ہوتا ہے. جیسے میں نے ایک پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ رمضان شریف میں اگر جگر کا مریض روزہ رکھتا ہے تو اس کا جگر اللہ چاہے تو وہ ری بلڈ ہو سکتا ہے. ہیپیٹائٹس کے پیشنٹ عموماً روزہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن روزہ رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو موقع ملتا ہے ہمارے آرگنز کو ریسٹ کا تو اس میں اس کے اندر ری بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. فالسے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ جو یرکان کے مریض یا ہیپیٹائٹس کے مریض اگر اسے پئیں گے تو ان کی جگر کی اصلاح ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ فیٹی لیور یا انلارجمنٹ آف لیور کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی فالسہ بہت عمدہ دوا ہے کہ آپ فالسے کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ زرش کا استعمال کریں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ زرش 100 گرام لی جائے, فالسہ 200 گرام لیا جائے اور اس کو تقریباً 2 لیٹر پانی میں اچھی طریقے سے ابال کے اس کو چھان لیجئے. اور یہ پانی اگر آپ پئیں گے تو وہ بچے جو اینیمک ہوتے ہیں اور جن کو خون کی کمی ہوتی ہے ان کے لیے بڑی عمدہ چیز ہے کہ 100 گرام زرش اور 200 ग्राम फालसे को उबाल के और उसको अच्छी तरीके से छान लीजिए और इसमें जो पानी बचे उसका हम वजन अरके गुलाब से आतिशा डाल दीजिए। ये बेहतरीन नुस्खा है कि इससे आपके वो बड़े से बड़ी दवाएं आप ले लें, लेकिन इससे पीने से आपका खून फौरी तौर पर इंशाल्लाह जो कमी होती है, एनेमिक लोग होते हैं, एचबी का मसला होता है, उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसी तरीके से ये मैदे के निज़ाम और निज़ाम हाजमा के लिए बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप इसको बाकायदा जो है इस्तेमाल करें और इसको जो सत है इसका शरबत सा, यानी कि सिर्फ फालसों को निचोड़ के और इसको क्यूब्स बना लें, इसके जो बर्फ़ सी बना लें और उसको वो जो ट्रे होती है बर्फ़ वाली उसके अंदर उसको डाल दीजिए और उसकी क्यूब्स जो है महफूज रख लीजिए कि आप कम अज़ कम 3 महीने या 4 महीने जो है उसका इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इसका मौसम नहीं रहता। इसी तरीके से बाज जगह आपने देखा होगा कि क्रैनबेरी के नाम से जो साशे आ रहे हैं वो बुनियादी तौर पे फालसे ही की एक किस्म है जिसे हम क्रैनबेरी कहते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर भी मिलती है और ये अमूमन यूटीआई की प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर्स बहुत लिख रहे हैं। बाहर के ममालिक में बड़े पैमाने पर जो क्रैनबेरी है ये फालसे की तरह होता है, लेकिन ये सफ़ेद और ऑरेंज सा जो है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल फालसे की तरह खट्टा होता है। वो किरदार जो क्रैनबेरी अदा करता है बॉडी के अंदर, वही किरदार फालसा भी अदा करता है कि जब अगर आप फालसे का मौसम हो तो आप क्रैनबेरी के बजाय फालसे का लेंगे, शरबत लेंगे या उसको चीनी के बगैर लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके यूटीआई का मसला हल होगा, आपके पेशाब में जलन ख़त्म हो जाएगी। वो लोग जिनके प्रोस्टेट ग्लैंड्स का मसला होता है और प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से काफ़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो वो आप जब फालसे का शरबत पियेंगे पानी मिला के जिसमें चीनी ऐड नहीं करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके पेशाब की जलन ख़त्म हो जाएगी, पेशाब की मिकदार अच्छी हो जाएगी और जो प्रोस्टेट की वजह से पेशाब रुक रुक के आता है उसके लिए भी क्रैनबेरी के अलावा फालसा जो है वो बड़ी उम्दा दवा है। बुनियादी तौर पे क्रैनबेरी जो है वो हर्बल है और उसके ऊपर बड़ी तहकीक हुई, बड़ी रिसर्च हुई और बड़े पैमाने पे यूरोप में, अमेरिका में इसके बागात लगाए गए और ये अमूमन पानी में डिप रहता है, यानी कि ये जो फालसा होता है ये तो कदावर दरख्त होता है, लेकिन क्रैनबेरी और फालसे का फ़र्क मैं बता रहा हूँ कि क्रैनबेरी का जो रोल है बॉडी में वही होता है, लेकिन इसका तरीक़ेकार आप गूगल करके देखिएगा, एक बड़ा अच्छा अंदाज होता है कि उसको काश्त किया जाता है। लेकिन फालसा अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमत ये कि ये हमारे मुल्क में बे इंतहा होता है और इसका कदावर दरख्त होता है, इसके पत्ते बहुत उम्दा होते हैं। अमूमन जिन लोगों को जिल्द की बीमारी हो जाती है, जिल्द में निशानात हो जाते हैं, जिल्द में ख़ारिश होती है, जिल्द में एलर्जी होती है, तो आप इसके पत्ते जो है अगर रगड़ेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी छाल बहुत उम्दा चीज़ है शुगर पेशेंट के लिए। तो इसमें अमूमन ये होता है कि जब फालसे उतरते हैं, फालसे उतरने के बाद जाहिर बात है वो एक साल का रेस्ट होता है, तो उस दरमियान में अगर आप उसकी छाल निकालने और उसको खुश्क करके और उसके बाद फिर उसका पाउडर बना लें, तो मैंने देखा कि अमूमन फालसे की छाल और जड़ का पाउडर जो है ये अमूमन वो लोग जिनके पेशाब के मसाइल होते हैं, जिनको जिरयान का मसला होता है, जिनको शुगर का मसला होता है, उनके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है और ये शुगर का इलाज भी होता है। अमूमन ये देखा गया है कि जो जड़ और छाल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये शुगर के लिए यूटीआई के लिए अच्छा है, इसी तरीके से जड़ और छाल का पाउडर सुखा के अगर आप महफूज कर लें तो घुटनों में जो दर्द होता है, नीचे टांगों में, घुटनों में, जोड़ों में और कमर के पट्टे जो अकड़ जाते हैं, इनमें अमूमन आपने देखा कि मरीज परेशान होता है कि मैं यूँ सीधा होता हूँ तो दर्द होता है, L7 L6 पीछे बैक साइड पर जो मोहरे होते हैं उनमें दर्द हो जाता है, तो उसके लिए भी फालसे की छाल और फालसे की जड़ अगर आपको नहीं मिलती तो आप कहाँ कहीं भी सिंध के इलाके में जो दरख्त बहुत ज़्यादा हैं वहाँ से मंगवा लीजिए और उसका पाउडर कीजिए। और ये मेरा तजुर्बा रहा कि अमूमन टाइप 2 कि जो शुगर होती है उनके लिए ये बड़ी उम्दा चीज़ है, ये दोनों चीज़ों का पाउडर, और जो जिस्म में अकड़ाहट जो होती है और अमूमन जो शुगर पेशेंट के क्रैम्स उठते हैं, यानी कि नीचे पिंडलियों में आपने देखा घुटने के नीचे की जो जगह होती है उस जगह पे खिंचाव होता है और बाकायदा सोते हुए मरीज जो है उछल जाता है, उचक जाता है, उसको इतना शदीद दर्द होता है, तो उसके लिए क्रैम्स ख़त्म करने के लिए जो है ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप फालसे का छाल और उसकी जड़ का पाउडर پاؤڈر کا استعمال کریں، فالسے کے موسم میں فالسے کا استعمال کریں، اور اسی طریقے سے پانی کا انٹیک کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو گرمی کے موسم میں زیادہ رکھنا ہے. جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں بتایا کہ ہیٹ اسٹروک کی جو ہے فالسہ بہترین دوا. اب چونکہ اس کی رخصتی کا وقت آ گیا، فالسہ 15 دن 20 دن سے زیادہ نہیں رہے گا، تو کوشش کیجئے کہ اس کو پریزرو رکھنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے بتایا کہ اس کا جوس نکال کے اس کے کیوبس بنا لیں، تاکہ پھر بعد میں آپ اس کو شہد میں ملا کے یا گڑ میں ملا کے اس کا شربت پیتے رہیں. تو یہ آپ کے لیے دوا بھی ہے، غذا بھی ہے، اور آپ کی صحت کا ضامن ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. آج ہمارا موضوع چونکہ فالسے ہے، اور اس میں دو پوائنٹس اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ مریض جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی دوا ہے. آپ فالسے کا شربت بنا کے اس کو یا تو فریز کر دیجئے، یا اسی طریقے سے جب تک فالسے کا موسم ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے تیزابیت کے لیے بھی یہ بہت عمدہ چیز ہے، کہ چونکہ یہ معدے کی گرمی کو کم کرتا ہے، سینے کی جلن کو بہتر کرتا ہے، کہ وہ لوگ جو کہ تیزابیت اور ایسیڈیٹی کے مریض ہیں، اور جو مختلف قسم کے ساشے اور گولیاں ایلوپیتھک لیتے ہیں، ان کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ہیں، تو آپ بہتر یہ کہ تیزابیت کے مریض جو ہے فالسے کو ایکسٹریکٹ اس کا جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کو کوٹ کے اور اس کو چھان کے اس کا جو جوس نکلے اس کو آپ جو ہے کیوبس کے اندر سنبھال کے رکھیے. اور جیسے تیزابیت آپ کو، آپ ایک کیوب کا چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں رکھے چوسیں گے، اور وہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کی سینے کی جلن بہتر ہو جائے گی. تو یہ اس کا خاصہ ہے کہ یہ تیزابیت کے لیے بھی بہت عمدہ ہے، اور کولیسٹرول کے مریض اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کی چھال کا استعمال بڑا عمدہ رہتا ہے، اس کے پتوں کا استعمال بڑا، اس کی جڑ کا استعمال بڑا اچھا رہتا ہے. جڑ ملنا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا درخت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کسی سے کہیں گے تو وہ تھوڑی سی کھدائی کر کے اور اندر کی جڑ جو اگر نکال دے، تو وہ میں نے عرض کیا کہ اس کا پاؤڈر کئی معاملات کے لیے، خاص طور پہ جوڑوں کے درد، گھٹنوں کے درد، کمر کے درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عموماً لوگ اس کو استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ گفتہ بات کر رہی ہوں؟ راولپنڈی سے. جی پنڈی سے کون صاحبہ؟ شگفتہ بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی فرمائیے. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے فادر کا تھوڑا سا کڈنی کا پرابلم آ رہا ہے. ان کا یوریا 143 ہوا ہوا ہے، اور جو کریٹینین ہے ان کا وہ 4.3 آ رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور کوئی پرہیز وغیرہ اگر کچھ ہو تو وہ بھی پلیز بتا. ایج بتا دیجیے، عمر کتنی ہے ان کی بیٹا؟ 60 ایئرز. شوگر پیشنٹ تو نہیں ہے؟ جی شوگر تو نہیں ہے ان کو؟ مجھے صحیح کلیئر آواز نہیں. ان کو ڈائبٹک پیشنٹ ہیں؟ جی جی جی شوگر پیشنٹ ہیں. 101 شوگر آئی تھی ان کی فاسٹنگ میں. اگین اچھا ٹھیک ہے، میں بتاتا آپ کو. بہت شکریہ. آپ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہے، کہاں سے؟ کوئٹہ سے بول رہی ہوں. کوئٹہ سے. میری بیٹی ہے نا، اس کے بال بالکل پہلے صحیح تھے، بالکل چمکدار تھے، اب اس کے بالکل چھوٹے ہو گئے ہیں، اور ان میں نا بالکل چمک بھی ختم ہو گئی ہے، بالکل گنگریال سے ہو گئے ہیں. اچھا جی ہاں. وہ ہر وقت الجھے رہتے ہیں، جتنے بھی زیادہ الجھے رہتے ہیں. اور دوسرا میرا مسئلہ ہے، میرا بیٹا ہے وہ دماغ کا کم ہے، اس زبان نے بتایا کہ آگے سے نا گلی ہوئی ہے ساری، وہ اس سے خون بھی نکلتا ہے. تو جیسے آپ 14-15 سال کا ہو گیا، وہ 18 کا. دو مسئلے میرے بیٹے کا، کیا زبان کا مسئلہ ہے؟ نہ نہ بیٹے کا زبان کا مسئلہ ہے، بیٹے کا اس بتایا کہ زبان ایسی ہے. اب وہ 18-19 سال کا ہو چکا ہے، اس زبان میں ہر وقت بس خون بہتا ہے، زخم ہوتا ہے بیٹا. اور بیٹی کی جو ہے وہ والوں کا مسئلہ ہے، وال اس کے خراب ہے. چلیں ٹھیک، آپس ایک کالر ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. خارج ہوتی ہے، جہاں سے دباؤں گا گیس خارج ہوتی ہے. جی السلام علیکم. آپ کھولو. آپ کون صاحبہ بول رہی ہیں، کہاں سے؟ ان کی آواز نکل نہیں پا رہی میرے خیال سے، یا کال ڈراپ ہو گئی. ہلو جی السلام علیکم. ٹھیک ہے جناب، آپ سے بات نہیں ہو سکی، ہم ایک اور کالر سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہاں جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جرکان ہے کالا دشواجی جگر نہ مسئلہ. اچھا ٹھیک ہے، جرکان کا مسئلہ ہے تو کوئی بتا دے نسخہ اس کے لیے. چلیں ٹھیک. جی السلام علیکم. 12 سینٹی میٹر. جی السلام علیکم. ہلو. جی وعلیکم السلام. جی میرے گردے کے اندر، دونوں گردوں کے اندر رسولیاں ہیں، ایک دائیں کے اندر ہے 15 سینٹی میٹر اور بائیں کے اندر ہے 12 سینٹی میٹر. اچھا جی، کون سا آپ بول رہے ہیں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ خادم بول رہا ہوں، لہیا سے. لہیا سے؟ جی. چلے ٹھیک ہے جناب، آپ پاس ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے؟ میں عبدالواز سے شافیہ بات کر رہی ہوں جی. میری امی کا مسئلہ مہینہ پہلے ان کی ٹانگوں میں جسم میں درد ہوا ہے، تو ابھی دوائی استعمال کر رہے ہیں لیکن آس پاؤں میں طاقت نہیں ہے. یہ کہ فروٹ بھی نہیں کاٹ سکتی، آدمی کوئی چیز نہیں ہے تو لے نہیں سکتی. ٹانگوں میں درد ہے اور جسم میں بھی درد ہے؟ پورے جسم میں لیکن آس پاؤں میں کمزوری بہت ہو گئی، یہ چلنے میں بھی مشکل ہے، بہت کمزوری محسوس کر رہی ہوں. اچھا اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے. آج بھی کچھ میں کالز میں ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو آپ کوشش کیا کیجئے کہ جب ہم سے بات کریں تو آواز کلیئر آئے، اور جو ٹی وی کی آواز ہے وہ مکمل طور پہ بند کر دیا کیجئے تاکہ وقت ضائع نہ ہو. یہ بڑا اہم وقت ہوتا ہے، پوری دنیا سے لوگ فون کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں. پہلا سوال شگفتہ صاحبہ نے ہم سے پنڈی سے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے والد صاحب کی عمر 60 سال اور شوگر پیشنٹ، اور ان کو یوریا اور کریٹینین کا مسئلہ ہے. اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ رپورٹ آپ، جو میرا فون نمبر آخر میں آئے گا اس واٹس ایپ جو ہے اس میں آپ اپنے والد صاحب کی جو ہے یوریا کریٹینین کی کم از کم 3 مہینے پچھلو کی جو ہے وہ رپورٹ مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا، وہ میں دیکھ لوں گا. لیکن ابھی فوری طور پہ آپ یہ کیجیے کہ کلونجی لے لیں، ایک وقت کی بات کر رہا ہوں، ایک وقت میں کلونجی 25 گرام اور قسط شیری جو ہے وہ 50 گرام. 25 گرام کلونجی اور 50 گرام قسط شیری، ان کا پاؤڈر کروا لیجئے اور ایک وقت کی خوراک ہے. اسے آپ تقریباً 1 لیٹر پانی میں اتنا پکائیے کہ یہ آدھا رہ جائے، اور پھر اس کے بعد یہ پانی جو ہے ارک گلاب سے آتشہ کے ساتھ، یعنی کہ اب صبح سے لے کے رات تک یہ پانی ختم کرنا ہے. آدھی پیالی ارک گلاب لینا ہے سے آتشہ، اور آدھا جو ہے یہ پانی جو میں نے بتایا کلونجی اور قسط شیری کا وہ آپ لیجئے. اس سے کافی جلدی بہتری آتی ہے اور کریٹینین جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو اسے آپ لیجئے. اور اسی طریقے سے کلتھی کی دال بہت عمدہ چیز ہوتی ہے کہ وہ 50 گرام کے قریب رات کو پانی میں بھگا دیجئے، اور اس کے بعد صبح جو ہے چھان کر وہ صرف پانی پی لیں، اس سے بھی کافی بہتری آتی ہے. یہاں پاس ایک کالر ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ ہلو. جی بھائی کون صاحب؟ جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم، آواز نہیں آ پا رہی مجھے ان کی. کوئٹہ سے تمہارے پاس سوال تھا، اور انہوں نے 2 سوال کیے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لڑکا ہے میرے خیال سے اس کے بالوں کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے میں نے بتایا کہ آپ جو ہے کالے تل جو ہوتے ہیں کالے تل کا تیل نکلوا لیجئے بازار سے، صرف کالے تل کا تیل، اور اس کے بعد کلونجی کا تیل آلریڈی بازار میں ملتا ہے، کالے تل کا تیل، کلونجی کا تیل، یہ دو جو ہے آپ ہم وزن لے لیں، اور یعنی کہ اگر فرض کریں 50-50 ملی لیٹر لیتے ہیں تو اس میں 25 ملی لیٹر انڈے کا تیل، روغنے بیضے مرغ، یہ آپ اس کو ملا لیجئے اور اس کے بالوں پر لگائیے، چند دنوں میں انشاءاللہ سے بہتری آئے گی۔ اور بیٹے کا آپ نے بتایا تھا کہ اس زبان پہ زخم، اس کی کیا روٹ کاز کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی فی الحال آپ یہ کریں کہ مکئی کا آٹا جو ہوتا ہے، مکئی کا آٹا جو ہے وہ پانی میں ایک چمچہ ڈالیے، اور اس کے اس بچے کے گلاس پانی سے کلیاں کروائیے، اور دوا کے طور پہ آپ دم الاخوین اور سنگ جراحت، دو دوائیں ہیں، دم الاخوین اور سنگ جراحت، ان دونوں کو ہم وزن لے لیجئے، 50-50 گرام پسوا لیجئے، اور اس میں 100 گرام مصری ڈال دیجئے، اور یہ 4-4 چٹکی جو ہے زبان پر چھڑکیے، اور پھر کلیاں کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ ہمارے پاس ایک کالر، ہم سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام حکیم صاحب، مسز عابد بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ جی ایسا ہے کہ میری بہن کو، ایسے تو اسے معدے کا مسئلہ ہے ہی، رائزک وغیرہ لگ رہا ہے اس کو، لیکن کل سے گیس اتنی ہے اور ریلیز نہیں ہو رہی، اس کے لیے پلیز کچھ بتا دیجئے۔ کانسٹیپیشن تو نہیں ہے، قبض تو نہیں ہے؟ جی قبض تو نہیں ہے اس کو، ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس ایک اور کالر، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی بھائی، السلام علیکم، کون سا آپ کہاں سے؟ یہ میرے خیال سے کال ڈراپ ہو گئی۔ اور کالر ہے کوئی؟ جی جی جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے؟ ہلو کون صاحبہ کہاں سے؟ دادیا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی سوال بتائیے۔ ہاں جی سر، میرے شوہر ہیں، ایج ان کی 55 سال ہے، اور ان کو نا جگر کا اور یورین کا بہت پرابلم رہتا ہے۔ جگر کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ نا ریگولر تقریباً صبح فجر کے ٹائم ان کو اٹھتے ہیں، ایک دم ان کو نا بہت سا محسوس ہوتا ہے، اور وہ بلڈ آتا ہے ان کو۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ جگر کا آپ جو آپ نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ ان کے کروائیں؟ جی جی آپ نے جی کروائے ہیں سر؟ اچھا اچھا ہاں جی، اس میں بھی پرابلم آئی ہے، لیکن یہ ریگولر میڈیسن یوز نہیں کرتے۔ اچھا اچھا، اور اس میں ہاں جی ہاں شوگر تو ان کی 350-400 سے نیچے نہیں آتی۔ یہ تو بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے، میں اس سے کیسے بتا سکتا ہوں؟ آپ ایسا کیجئے کہ پروگرام کے آخر میں میرے نمبر آئے گا، اور میں 1 جولائی کو اسلام آباد بیٹھوں گا، تو آپ مجھے وہاں مل لیجئے تو زیادہ بہتر ہے، وہ آپ ڈیٹیل اس نمبر سے لے لیجئے گا۔ بہت شکریہ آپ کی کال۔ ہمارے پاس ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ٹھیک ہے کال نہیں آ رہی۔ ایک سوال تھا، وہ جواب نام نہیں بتا سکیں، ان کا مسئلہ تھا، ان کو یرقان ہے۔ یرقان عموماً اس موسم میں خاص طور پہ پیدائشی بچوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور بڑے بچوں کو یا بڑوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں میں دیتا ہوں اپنے دواخانے سے بھی، مطب سے بھی، وہ آپ لکھ لیجئے۔ اس میں تقریباً 100 گرام آپ کو پھٹکری لینی ہے، اور پھٹکری لے کے توے کے اوپر گرم کر کے، جس میں روٹی پکاتے ہیں اس میں رکھ دیجئے، اور وہ بالکل کھیل جائے گا، یعنی کہ پانی بن جائے گا۔ اس کے بعد چولہا بند کر دیجئے، یہ آپ کی دوا تیار ہو گئی۔ اب اس کو ٹھنڈا کیجئے، اور یہ پاؤڈر جو ہے عموماً لوگ جو ہے صرف 5 دن کے اندر یرقان ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں 4 چٹکی یہ پاؤڈر جو ہے 1 ٹیبل اسپون دہی میں ڈال کے کھلانا ہے۔ چکنی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دیجئے۔ پھٹکری पानी इसको किसी तवे में रख के इसका पानी बन जाएगा, फिर चूल्हा बंद कर दीजिए और ये पाउडर जिसे हम कहते हैं कि बिरिया करके आपको वो चार चार चुटकी देना है। और इसके अलावा एक दूसरी चीज़ है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वो भी एक चार पांच चीज़ें ब्रेक के बाद बताता हूँ कि उसका इस्तेमाल कीजिए तो इससे इंशाल्लाह काफ़ी कंट्रोल रहेगा। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आपसे मिलते हैं वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, वक्फे के बाद आपका मेज़बान प्रोग्राम हिकमत और सेहत में हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो पूछना है नुस्खा कल आपने बताया था बाल शाद होने का, तो वो फिर से बता दें। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मैं लियाकतपुर से सबा बोल रही हूँ। अच्छा, बाल काले करने का नुस्खा? हाँ जी, सफेद हो रहे हैं। चलें ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। इनकी आवाज भी नहीं आ रही। आज टेक्निकली हमारे पास कुछ खराबी है और कोशिश। एक हमारे पास सवाल था लेकिन वो अपना नाम नहीं बता सके थे। उन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है इनकी पथरी हो गई है। इन्होंने कोई एज वगैरह भी नहीं बताई और साइज़ जो बताया वो खासा बड़ा है। तो आप बेहतर ये है कि इसकी सर्जरी की तरफ चले जाइए। और चूँकि मुझे तफसील भी नहीं पता, अभी फ़िलहाल जो है आप जौ का पानी जो है बना के ये इस्तेमाल कीजिए और डॉक्टर से रुजू करके और इसे देख लें आप किसी अंदाज से भी इसका इलाज एलोपैथिक से करवाइए। एबटाबाद से हमारे पास शाजिया साहिबा थी, इन्होंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बहुत होती है और अमूमन टांग वगैरह में दर्द होता है। देखिए सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि कमज़ोरी के लिए अलसी या हर्बलीन के नाम से एक साशा होता है, वो आप फ़ोन नंबर उसको कीजिए, इसमें नंबर आता है और आप उसको मंगवा सकती हैं। एक साशा सुबह एक साशा शाम, हर्बलीन के नाम से अलसी का साशा होता है जिससे आपकी कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी। नकाहत के लिए बहुत उम्दा चीज़ें, टांगों में दर्द वगैरह के लिए भी वो इस्तेमाल किया जाता है। और अभी फ़िलहाल आप जो है सौंठ और सूरनजान का इस्तेमाल करें। सौंठ 100 ग्राम, सूरनजान 100 ग्राम, इसको हम वज़न पिसवा के आधा आधा चमचा सुबह शाम लीजिए, इससे इंशाल्लाह आपके सेहत हो जाएगी। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई, अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ? वालेकुम सलाम सर, ये बात ये है कि मुझे जो है ना जिगर की गर्मी और जरियान रात एक जरियान तकरीबन 8-9 साल से, ठीक, मैंने जो है ना देसी भी दवा की हुई है और उसके अलावा अंग्रेजी भी बहुत सारी दवाएं ली है, लेकिन आज तक किसी भी दवाई का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। नाम बताइए और कहाँ से बोल? नाम अब्दुल शकूर जी, और उम्र तकरीबन 30-32 साल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं शहर मुल्तान से बोल रहा हूँ। मुल्तान से, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिसेज आबिद साहिबा की कॉल हमारे पास रावलपिंडी से थी और इन्होंने बताया कि फौरी तौर पे कोई गैस्ट्रिक रिलीज करने का बता दीजिए। इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ है वो ये है कि आप सफ़ेद ज़ीरा ले लें आधा चमचा, सौंफ ले लीजिए आधा चमचा, पुदीने की 40 पत्तियां ले लीजिए, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लीजिए। चार चीज़ें आप तकरीबन आधा लीटर पानी में खूब अच्छी तरह पकाइए और पकाने के बाद छान कर ये पानी पिलाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो फिर मीठा सोडा जो होता है, मीठा सोडा वो एक चुटकी जो है वो आप एक चमचा दही में डाल के खा सकते हैं, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और कब्ज के लिए इंजीर बहुत अच्छी है कि आप 5 इंजीर रात को सोने से पहले पानी में बॉयल करके ले लीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। यहाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? मैं खिजर हयात خضر حیات جی فرمائیے سوال. چار پانچ سال سے دائمی نزلہ ہے. ٹھیک ہے آپ کو تیم. بہت شکریہ آپ کو بتاتے ہیں. سعدیہ صاحبہ راولپنڈی سے, اور انہوں نے بتایا ان کے شوہر کا مسئلہ, اور ان کو کافی مسائل ہیں. 350 فاسٹنگ میں شوگر ہے, تو میں یہ سن کر چوکنا ہو گیا کہ کافی جو ہے وہ ریڈ لائٹیں جل رہی ہیں آپ کے شوہر کے لیے. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ شوگر کنٹرول کیجئے, اور شوگر کنٹرول کرنے کے لیے سخت پرہیز کیجئے, اور دوا جو آپ لے رہے ہیں وہ 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ جو بھی آپ کو ایڈوائز کی گئی ہے وہ دوا کیری آن کیجئے. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ 1 جولائی کو اسلام آباد میں میں بیٹھوں گا, تو آپ جو ہے یہ میرا فون نمبر ابھی آئے گا یا سامنے آپ دیکھیے, تو اس سے آپ تفصیل لے لیجئے گا 2 بجے کے بعد, تو وہ آپ کو بتائیں گے. آپ مجھ سے شوہر سے کہیں کہ مجھے رپورٹس کے ساتھ دکھا لیں. لیاقت پور سے سبا صاحبہ, انہوں نے بتایا بال کالا کرنے کے لیے, اس میں میں نے جو کل بتایا تھا اس میں جو چیزیں اس میں بھنگرا سیاہ ہے, اور اسی طریقے سے جو کھوپرا ہوتا ہے اس کے اوپر کے بال ہیں 50 گرام کے قریب, وہ 50 گرام بھنگرا سیاہ, اور آملہ 50 گرام آپ لے لیں. اور اس میں میں نے ایک ایڈیشن کیا تھا کہ کلونجی بھی 50 گرام, اس کو آپ 2 لیٹر پانی میں اتنا پکائیے کہ وہ آدھا لیٹر رہ جائے, اور اس کے بعد اس پانی کو جو ہے چھان لیجئے, اور چھاننے کے بعد اس میں تقریباً 1 لیٹر جو ہے تلی کا تیل جو ہوتا ہے, تل کا تیل جو ہوتا ہے, کالے تل کا تیل, وہ منگوا کے اور اس میں اچھی طریقے سے پکائیں, اور پانی جب جل جائے تو یہ تیل بال کالا کرنے کے لیے بہت عمدہ چیز ہوتی ہے. اور آملہ اگر تازہ مل جائے یا پھر مربع آملہ اگر آپ استعمال کریں تو وہ بھی کافی فائدہ کرتا ہے بال کالا کرنے کے لیے. شکور صاحب نے بتایا کہ ان کو جگر کی گرمی کا مسئلہ ہے, ملتان سے آپ نے ہمیں کال کی. اس کے لیے دیکھیے آپ نے بہت علاج کر لیے, لیکن جگر کی گرمی کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ جامن بھی ہے اور فال سے, دونوں چیزیں موجود ہیں. ان دونوں کو آپ 100 100 گرام اس کا جوس نکال کے وہ آپ دن میں 2 مرتبہ پیجیے, اس سے کافی بہتری آئے گی. اور اسی طریقے سے زرش جو ہے بہت عمدہ چیز ہے, کہ زرش جو ہے آپ منگوا لیں اور اس کو پانی میں ابال کے اس کا شربت سا بنا کے آپ پیجیے, وہ بھی جگر کی گرمی کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. رات کو کسی مٹی کے برتن میں جو ڈال دیجئے, تقریباً 25 گرام کٹی ہوئی جو رات کو پانی میں ڈال دیجئے, صبح اٹھ کے چھان کے صرف وہ پانی پی لیجئے, یہ بھی جگر کی گرمی کے لیے بہترین چیز ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ میں عمر بات کر رہا ہوں چھٹا بستاور سے. تو قیمت میری جو ہے ایج ہے وہ تقریباً 21-22 سال ہے, تو یہ 5-6 سالوں کا میرا رائٹ سائڈ کا جو پٹ ہے اس میں بڑا درد ہے. اچھا. اور پوری پوری بازو کمزور ہے, ہاتھ بھی کامتا ہے, کوئی کام لکھنے کا کام نہیں ہوتا. آپ کو شوگر تو نہیں ہے؟ جی آپ کو ڈائبٹک تو نہیں, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ تقریباً کوئی کام نہیں ہوتا ہے. 5-6 سالوں سے انگریزی دوائیاں بھی کھائی ہیں, سارے ٹیسٹ کرائے ہیں, بالکل کوئی اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, آپ کو بتاتا. ہمارے پاس جو خضر حیات نے سوال کیا تھا دائمی نزلے کے لیے, کہ پرانا ان کو نزلہ ہے, اس کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دکنی مرچ آپ لے لیں 100 گرام, اور جو چنے ہوتے ہیں کالے چنے بھنے ہوئے جو ہے یہ 1/2 کلو لے لیجئے, ان دونوں کو باہم ملا لیں, اور اس میں مصری ملا لیجئے تقریباً 250 گرام مصری, 250 گرام مصری چنے جو ہے وہ آپ کو اس میں لینے, 250 گرام اور 100 گرام اس میں دکنی مرچ وائٹ والی ملا کے اس کو پیس لیجیے, صبح کے وقت 2 ٹیبل اسپون کھائیے, اس سے انشاءاللہ پرانے سے پرانے نزلہ بہتر ہوتا ہے. کلونجی کا آئل جو ہے وہ بہت اچھا ہے کہ 2 2 قطرے ناک میں ڈالے جائیں, اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے. اور اسی طریقے سے بادام کی گری, جو بادام ہوتا ہے وہ رات کو تقریباً 7 بادام رات کو بھگا دیجیے, اور صبح اس کے چھلکے ہٹا کے نہار منہ لے لیجیے. ہاں بس ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی بھائی السلام علیکم. جی فرمائیے. کون صاحبہ کہاں سے؟ سیم صاحب, میری امی کے موروں کا مسئلہ ہے, ان کی دو. اچھا आप नाम तो बताइए, रेफरेंस बताइए, नाम और जगह बताइए, कहाँ से फोन कर रही हैं? शादिया बात कर रही हूँ दिल्ली से। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया। मुल्तान से जो हमारे पास कॉल थी, इन्होंने बताया खासी वीकनेस इनको है, तो इसमें आप ये करें कि सबसे पहले जो आपके पट्ठों में दर्द है, इसके लिए आप जैतून का तेल ले लें, तकरीबन एक पाव के करीब 250 ml आप उसको ले लीजिए, और उसके बाद उसमें तकरीबन 50 ग्राम लौंग और 2 अदद जायफल और तेज पात जो होता है उसके 6 पत्ते लेके, और उसे उस तेल में डाल के अच्छी तरीके से जला लीजिए, तेल बिल्कुल काला हो जाएगा। 50 ग्राम लौंग, 2 अदद जायफल और तकरीबन 6 पत्ते जो है वो तेज पात के, इसको पका के ये तेल आप रख लीजिए, ये अपने पट्ठों पर लगाइए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगा। और इसी तरीके से खाने के लिए जो है हमारा हर्बलिन के नाम से एक साशा होता है, वो आप मंगवा लीजिए और मालूमात इनसे कर लीजिए, और उसके बाद इसका एक सुबह एक शाम गर्म दूध के अंदर आप घोल के पियेंगे, तो उससे आप देखेंगे कि उस साशे से हर्बलिन के आपके काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अलसी इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है, और इसी यही चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है। इसी तरीके से हमारे पास आखिरी कॉल जो आई थी, इसमें इन्होंने बताया कि वालदा के मोहरों का मसला है। मोहरों के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, और जो ज़ाहिर बात है मोहरों में गैप हो जाता है, इसके लिए आराम की ज़रूरत होती है, सख्त गद्दे के ऊपर सुलाइए। और जो नुस्खा है वो ये है कि असगर नागोरी आपको 100 ग्राम लेना हैगा, मूसली सफ़ेद आपको 100 ग्राम लेनी है, और इसी तरीके से बुधावा जो है वो 100 ग्राम लेना है। तीन चीज़ें आप कर लीजिए, असगर नागोरी, बुधावा और मूसली सफ़ेद, तीन चीज़ें 100-100 ग्राम मंगवा कर, इसमें 100 ग्राम अगर आपको शुगर नहीं है तो मिश्री मिला लीजिए, और ये एक पाउडर सा बन जाएगा, इसको आप सुबह शाम लीजिए। और अपने इनटेक के अंदर दही की लस्सी रखिए, कि रात के वक्त दही की लस्सी बिल्कुल नहीं लेनी, सुबह नाश्ते में जो है दही की जो लस्सी होती है जिसमें दही कम होता है पानी ज़्यादा, वो आप पीजिए, तो इससे इंशाल्लाह इनटेक आपको जो है कैल्शियम का भी मिलेगा। तो ये बहुत उम्दा चीज़ है, अगर दूध आपको मिलता है खालिस तो उसका इस्तेमाल भी कीजिए, और पट्ठों पे लगाने के लिए जो तेल मैंने अभी बताया कि जैतून के तेल में लौंग जायफल और तेज़पात जला के वो तेल चाहें तो आप अपने मोहरों पीछे पीठ पे जो जगह है उस पर लगाइए। अमूमन जो मामलात होते हैं दर्द के, वो चूँकि हमारे पास इतना मुख्तसर वक्त होता है कि आपसे पूरी तफसील हम नहीं ले सकते, अमूमन इसमें उम्र का भी तकाजा होता है कि अमूमन ये होता है कि उम्र की वजह से, शुगर होने की वजह से भी मोहरे के दर्द होते हैं, पट्ठों के दर्द होते हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, इसी तरीके से दिल के मामलात की वजह से भी होता है कि अमूमन उंगलियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, और ऐसा दर्द जो होता है जिसे हम गठिया का दर्द, इन सब के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है कि गोश्त का इनटेक छोड़ दीजिए। गोश्त का इस्तेमाल, आप जिसको भी दर्द हो रहा है गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कीजिए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जब भी गोश्त पकाया जाए उसमें लौकी या कद्दू का इस्तेमाल करें, तो आप देखें ये हमारे काफ़ी मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम, अल्लाह ताला आप सबको अपने हफ्ज़ो ईमान में रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए। अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।